Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 Задаване на въпроси 1 Задаване на въпроси 1 يتعلم يدرس يذاكر أوتشا هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا أوتشينيتيتي أوتشت لي много أوتشينيتيتي أوتشت لي много لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا نه Те учат малко. Не, те учат малко. Йесъл. Питам. Питам. Хъл тъсъл муалима мираран? Често ли питате учителя? Често ли питате учителя? Ла, ла асълху мираран. Не. Аз не го питам често. Не. Аз не го питам често. Южиб. Отговарям. Отговарям. Аджиб мин фадлик. Отговорете, моля. Отговорете, моля. Ана уджиб. Аз отговарям. Аз отговарям. Яштагъл. Работя. Работя. Хъл хуа яштагъл халиян? Той работи ли сега? Той работи ли сега? Нам, хуа яштагъл халиян. Да, той работи сега. Да. Той работи сега. Яти. Идвам. Идвам. Хъл сататун? Идвате ли? Идвате ли? Нам санати халан. Да, веднага идваме. Да, веднага идваме. Яскун. Живея. Живея. Хъл тъскун фи Берлин? В Берлин ли живеете? В Берлин ли живеете? Нам, ана аскун фи Берлин. Да, аз живея в Берлин. Да, аз живея в Берлин.